کافر سے دوستی کرنا کیسا ہے؟ خزائن العرفان میں کفار سے دوستی ممنوع و حرام ہے، انہیں رازدار بنانا، ان سے موالات یعنی باہمی اتحاد کرنا ناجائز ہے. اگر جان یا مال کا خوف ہو تو ایسے وقت صرف ظاہری برتاؤ جائز ہو. آنے عمران کے تیسرے رکوع میں ارشاد ہوتا ہے، لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. ترجمہ کنز الایمان، مسلمان کافروں کو اپنا دوست نہ بنا لے مسلمانوں کے سوا، اور جو ایسا کرے گا اسے اللہ عز و جل سے کچھ علاقہ نہ رہا. میرے آقا امام آل سنت اعلی حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے، ہر مسلمان پر فرض اعظم ہے کہ اللہ عز و جل کے تمام دوستوں یعنی اولیاء کرام سے محبت رکھے، اور اس کے سب دشمنوں یعنی کافروں، بد مذہبوں، بے دینوں اور مرتدوں سے عداوت رکھے. یہ ہمارا ایمان ہے. مزید اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بحمد اللہ تعالی عز و جل، میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے اللہ عز و جل کے سب دشمنوں سے دل میں سخت نفرت ہی پائی. ایک بار اپنے دیہات کو گیا تھا، کوئی دیہی مقدمہ پیش آیا جس میں چوپال کے تمام ملازموں کو بدایون جانا پڑا. میں تنہا رہا. اس زمانے میں معاذ اللہ عز و جل مجھے درد کولنچ، یعنی وہ درد جو پسلی سے نیچے ہوتا ہے، کہ دورے ہوا کرتے تھے، اس دن بہت کے وقت سے درد شروع ہوا. اسی حالت میں وضو کیا، اب نماز کو کھڑا نہیں ہوا جاتا. رب عز و جل سے دعا مانگی، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے مدد مانگی، رب عز و جل مضطر یعنی بے قرار کی پکار سنتا. میں نے سنتوں کی نیت باندھی، درد بالکل نہ تھا. جب سلام پھیرا اسی شدت سے تھا. فوراً اٹھ کر فرضوں کی نیت باندھی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.